Bazelinga banda ya mwana bitendio Ye asala kangari na motema Bona kipaka mombali langate na ndako Bona silika zwelinga mwana bitendio Bona ebi ezaleli ya mombali nanga Ye asala kangase bana bitendio Bazelinga banda ya mwana bitendio Ye asala kangari na motema Bona kipaka mobali nangate na ndako Bona silika zwelinga mwana bitendio Bona ebi ezaleli ya mobali nanga Ye asela kangase bana bitendio Naganye, oh, nasukisa kombo ya mbandae Ngana tuta katolo na koma likonzie Naganye, oh, nadomina motema ya sheri Ngana nalisa kambanda nalibanda Naganye Oh, nasukisa komo ya mbanda Ngana tuta katolo na koma likonzie Naganye, oh, nadomina motema ya sheri Ngana lalisa kambanda na libanda Naganye, Coupe du Monde C'est vrai, hein? Ah ouais T'entends? Naganye Nasukisa kombo ya mbandae Ngaina tuta katolo na koma likonzie Naganye, oh, nadomina motema ya sheri Ngana lalisa kambanda na libanda Naganye, oh, nasukisa kombo ya mbandae Ngaina tuta katolo na koma likonzie Naganye, oh, nadomina motema ya sheri Ngana lalisa kambanda na libanda Sheri nanga, chuchu nanga, naloba nini oh oh Tobi mapoba mona, denge olinga kanga oh Sheri nanga papa, fiera motindo oh Nabenga kaye dario, kobo na ye oya lolango Yanini natuna manda mama, mwana bitenjo oh Mano ye linga na tembe pona sheri oh Nakoma likonzi andako apitango ya konobae Kuya sheri nangai, komplike oh oh Kolia po alia, kaka na bondela oh Kolata po alata, kaka na kota vile oh Nabenga kaye mena, kombo na ye oya lolango Ya ini latu na manda mama, mwana bitenjo oh Mano ye linga na tembe pona sheri oh Nakoma likonzi andako apita ngo ya konobae Nalibala nangadiye na ebi mbandate oh oh Manda mwana bitendio na kipare oh oh Nalata lofundu lokola bijou Nazali na tango tena tuna mbandae Mama yo yo yo Yanini na tuna mbanda mama mwana bitendio oh Mano ye linga na tembe pona sheri oh Nakoma likonzi andako apitango ya konobae Sheri nanga, chuchu nanga, naloba ninyo oh Tobi mango poba mona ndenge olinga kanga Sheri nanga papa, fiera motindo oh Nabenga kaye dario, kobo na ye oya lola Yanini letu na manda mama, mwana bitenjo oh Mano ye linga na tembe pona sheri oh Nakoma likonzi andako apitango ya konobae Nalibala nangadiye na ebi mandate oh Manda mwana bitendi na kipakate oh Nalata lofundu lokola bijou Nazali na tango tena tuna mbandae Mama yo yo yo Yanini na tuna mbanda mama mwana bitendio oh Mano ye linga na tembe pona sheri oh Nakoma likonzi andako apitango ya konobae Kuya sheri nangai, komplike oh Koli ambo pali ya kaka na bondela oh ta ville oh na benga kaye mena koma na ye oh ya lola yeni na tuna bana mama mwana bitendo oh mano yeni ngana tembe pona sheni oh na koma ni konzi anda ko apita ngo ya bono bai na limbala nanga odie na ebi mana te oh mana mwana bitendo na kipaka te oh na lata lo fundu lo kola bijou Nazali na tango te na tuna bandai mama yo yo yo yeni ni na tuna banda mama mwana bitendo oh mano yeni ngana tembe pona sheni oh na koma ni konzi anda ko apitango ya polo bai na bonde la yo ni misanga yo na mama na salima be nzote komi na ngele yo ndena lingaka elamba na ngaya nzoto soki e pasuki motema e ko regrete kutwe koina basusi na kobela sheri na lali na kombo na yo na monokoi ni kamo nyonso balimisaka moninga libakuna monoko ezanga kateo kutwe koina basusi na kobela sheri na lali na kombo na yo na monokoi ni kamo nyonso balimisaka moninga libakuna monoko ezanga kateo nalinga kateo sheri ya silika Olingo eleki eno kiyo yo kisangwa mabeo Mama, mama Olingo ena susi ebine miyakala Sheri ena salangele Kutwe koina basusi na kobela Sheri na lali na kombo na yona monokoi Lika monyo soma limisa kamoninga Liba kuna monokwe zanga kateo Nalinga kateo sheri ya sinika Ye ye ye ye Bolingo ere kie no kiyo yo kisangwa mabeo Mama mama Bolingo ena susi ebine Olinga je t'aime la coca cateo ba deception e la linga cateo yango na koma na ngai ne miala mulu mamai soki oyo kisango ngana bali no kuta mamai mama na me minenga mbo mama o na landa ke mi pai mi songo ya kokende mama oli kamwe ko sala ngai pasingo bana tobota Oli kamwe ko salanga imawae basi yo monelanga kobosa na teto tona ba chance na famille nanga yo Olinga je t'aime na koka kateo ba deception e na linga kateo yango na koma nanga ene bia la muru mamae soki oyo kisango ngana bali no kuta mamae elongi kitoko yanga mikaela ena tula bonilio Saki na latina bimi baluli ye na tula bonilio Na boya mibali ya bisalela ye na landa bonili mama Olinga je t'aime na koka kateo Ba deception e na linga kateo Yango na koma na nga ene miyala mulu mama ye Soki oyo kisango nga na balino kuta mama ye Mama bota ngoy na chance ima Bali saki ameki akanga mina eima o Olinga je t'aime ngo na boya na vie Olinga je t'aime mama na boya na vie Olinga je t'aime na koka kateo ba deception e na linga kateo yango na koma na nga ene miyala mulu mama e soki oyo kisango nga na bali lokuta mama e Mama na me mande ngambo mama e Nala na kae mi pai bisongo ya kokende mama Oli kamwe ko sala ngai sonyo bana tobota Oli kamwe ko sala ngai mawa go basi o monelanga Kobosa na teto tona ba chance na libala na biso e Olinga je t'aime na koka kateo ba deception e na linga kateo Yango na koma na nga ene miyala mulu mama ye Soki oyo kisango nga na bali lokuta mama ye Elongi kitoko yanga mikaela ngo na tula poni ye Soki na latina bimi baluli ye na tula poni ye Na mboya mbali ya bisalela ena landa bonini mama olinga je t'aime na coca kateo ma déception ena linga kateo yango na komana ngai nini ala muru mama yi soki oyo kisango ngana bali lokuta mama yi mama bota ngai na chance go mama mobali soki ameki akanga mina e mama e olinga je t'aime Coca Cateo, ma déception maman, Nalinga Cateo. Colinga, je t'aime, na Coca Cateo. Ma déception est Nalinga Cateo. Yangona Komananga, ennemi à l'amour, mamae. Sotio, qui s'amoga la balino, puta mamae. Mama, na boya kakutu atangungi alekae susi nanga Olingo moinga teleteo O dinangai Na mituni tinana motemae Nana linga karoko la sofa o sheri Mama na boya kaputa tambungi alekae Asusi nanga Uya o kalikambo Shinga pela saka nanda kona yo Onyo ningili wana kaye Napobonde loko yo kate mama Moni mweza lipona vongo te ushele tongwe tana sake Nazongeli susi sheri ilumbe Butu enda senga mboya sake Moni mweza lipona vongo te ushele sadae Shinga pela saraka na nakona yo Onyo lingili wananga yeye Nako bonde loko yokate mama Oli mweza lipona mboko te osherie Sheringa pela zalaka na nako na yo Onyo nimi bapasi nanga yeye Nako bele loko talate papa Bolingo na sengi bolimi sio parado Sheringa pena zalaka na nako na yo Bonyo lingili wananga yeye Nako bonde loko yokate mama Bolingo ezali bona mbongo te osherie Mama na loba nini Bolingo enunite enunite mama Mokena bondela yo Ata prea vya santa misato Nako bondelo koyo kate ilumeo Oli mweza lipona mbongo teo Toyo kana yo Sheringa pena zaraka na nakona yo Bonyo lingili wananga yeye Nako bondelo koyo kate mama Oli mweza lipona mbongo teo sherie Sheringa pena zaraka motema na yo Bonyo lingi lofer na gayeye Tungwa kalababo sana kate Oli ngobanza taba souvenir papa Sheringa pena zaraka na nako na yo Bonyo lingi liwa na gayeye Bolingweza lipona mbongo te osherie Bolinga ya bomwana sheri ilumbe Na bondeli sanda na bondeli yoe Osali mnyoso komisinga enemi ya bolingwe Sada tina tamo kandango na bondela ye Sheringa pena zaraka na nakona yo Bonyo lingili wananga yeye Nako bonde loko yokate mama Boli mweza lipona mbongo te osherie Sheringa pena zaraka na nako na yo Bonyo nimi bapasi nanga yeye Nako bele loko talate papa Boli ngona segi boli misio parado Sheringa pena zaraka na nako na yo Bonyo lingili wananga yeye Nako bonde loko yokate mama Boli mweza lipona mbongo te osherie Wasso Walimea fafi yebaka na kokufa motema ye ye ye ye na komie ne mi akolinga e mama zoto enuni na makambo e mama to banaka na mokili to suki na kati a ebale moteme ina deception yo ka fafi yebaka kokufa motema ye ye ye ye na komie ne mi akolinga e mama zoto enuni na makambo e mama to banaka na mokili to suki na kati a ebale moteme ina deception. Fafi sheri asilika kana ndenge ya mabe na weo nasubili kukuma koloba sheri sheri fafi tika bajeste oho nazwa kapongite o mama na komi na suka ya kolinga kana pepe singa ifebro basuse boto nyoso na mimi gamboi kana pepe singa ifebro basuse boto nyoso na mimi gamboi bemiso ya television esili na minui na sili si baromo na kotanga sheri ndako atikelinga na talaka se plafon mise moi pongi susi pona sheri na weo nazuili kukuma koloba sheri sheri fafitika bajesto oh nazwa kapongi te o mama na komi na suka ya kolinga kana pepe singa ifebro basuse boto nyoso na mimi gamboi kana pepe singa ifebro basuse boto nyoso na mimi gamboi nazuili kukuma koloba sheri o sheri fafitika mbafyeri o Boli mweka bola mikolo na monte ma pe sentiment. Yanga na fofi na zenge mamboko mama na weo. Tazuili kubu makolo ba chérie. Chérie fafi tika ba gesto oh oh. Nazwa kapongi te o mama. Na komi na suka ya kolinga eh eh. Na pepe singa ifepo baso se boto nyonso na bebe ngamboe. Kana pepe singa ifepo baso se boto nyonso na bebe ngamboe. Ho sangali ngambolingo na mindi. Kango na pesi yombo na peti sheri. Ho sasali ngambolingo na mesa papi. Namwa kwiti ya kanga ngona moto. Ndako epeli moto nani abonde la papi. Sherie asilika kanandenge ya danger sherie. Tazuili kukuma koloba sherie. Sherie fafidika ba gesto oh oh. Nazwa kapongite o mama. Nakomina suka ya kolinga eh eh. Kana pepe singa ifepo baso se boto nyonso na bebe ngamboe. Kana pepe singa ifepo baso se boto nyonso na bebe ngamboe.